Zarezerwuj lot na wizz.air.com. Sensacyjne wiadomości z Biedronki. Tydzień super cen dla wszystkich, którzy zrobią zakupy z kartą Moja Biedronka. Napój Pepsi lub Pepsi Max przy zakupie 4 butelek po 1,75 litra. Tylko 7,99 za czteropak. Ser salami w plastrach Światowit. 1 kg tylko 14,99. Tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 24 maja, minęła 19. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Brażmowska i Radosław Mróz. Platforma i Nowoczesna chcą odrzucenia projektu noweli o ustroju sądów. Za chwilę powiemy o debacie na ten temat. Będzie także o protestach, które przywitały prezydenta Donalda Trumpa w Brukseli. I o ratownikach medycznych, którzy walczą o podwyżki. Na razie oflagowali budynki. Według PiSu celem jest usprawnienie działania sądów. Według opozycji zmiany uderzą w niezależność sędziów. W Sejmie zakończyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ustroju sądów powszechnych. A najwięcej emocji wzbudziły przepisy zakładające zwiększenie wpływu ministra sprawiedliwości. Będzie mógł on dobrowolnie powoływać i odwoływać prezesów, a także wiceprezesów sądów. Poseł PO Robert Kropiwnicki zwraca uwagę na to, że minister nie będzie musiał konsultować się ze zgromadzeniem ogólnym sędziów danego sądu. Czyli prezesem będzie mógł być sędzia w sądzie okręgowym z sądu rejonowego albo w apelacyjnym z sądu okręgowego. No to jest nieporozumienie, żeby prezes sądu pochodził spoza danego sądu, żeby nie był nawet sędzią danego sądu, a był sędzią sądu niższego szczebla. Poseł PiSu Bartłomiej Wróblewski twierdzi, że większe kompetencje ministra pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie sądów. Zwiększenie kompetencji ministra sprawiedliwości ma umożliwić szybkie działanie i zapobiegać bulwersującym społecznie sytuacjom, gdy prestiżowe funkcje pełnią osoby, które utraciły zaufanie. Jak w przypadku afery związanej z podejrzeniem wyłudzenia co najmniej 10 milionów złotych z sądu apelacyjnego w Krakowie. Poza Kukiz15 wszystkie kluby opozycji sprzeciwiają się propozycjom zmian. Wnioski o odrzucenie projektu złożyły Platforma Obywatelska i Nowoczesna. W centrum Brukseli trwa manifestacja przeciwników prezydenta USA. Donald Trump wylądował już w stolicy Belgii. Główne punkty jego wizyty to udział w jutrzejszym szczycie NATO, a także spotkanie z przedstawicielami Unii Europejskiej. Protest obserwuje w Brukseli Tomasz Majka. Kto, Tomku, przyszedł zamanifestować sprzeciw wobec Donalda Trumpa? Manifestacja zgromadziła bardzo różne grupy. Są aktywiści organizacji pokojowych, są krytycy polityki zagranicznej czy migracyjnej Donalda Trumpa. Protestujący przekonywali mnie, że po prostu chcą pokazać, że nie akceptują obecnych działań prezydenta USA. My jesteśmy studentami, protestujemy przeciwko Trumpowi, który przylatuje na szczyt NATO, by namówić innych przywódców do zwiększenia wydatków na wojsko, a w tym samym czasie obcina się fundusze na szkolnictwo. Mój przekaz jest bardzo prosty. Donald Trump jest bardzo niebezpiecznym, niestabilnym emocjonalnie człowiekiem. Tych głosów Donald Trump bezpośrednio nie usłyszy, bo po prostu jest teraz w innej części miasta. Manifestacji przyglądają się liczne oddziały policji. Nad dworcem lata śmigłowiec, ale protest przebiega bardzo spokojnie. Dziękujemy. Z Brukseli mówił Tomasz Majka. I wracamy do kraju. Pod nadzorem prokuratury policjanci z Opoczna wyjaśniają przyczyny śmierci 3-miesięcznej dziewczynki. W sprawie zostały zatrzymane 3 osoby, w tym rodzice dziecka. Rodzina była pod kuratelą ośrodka pomocy społecznej. Monika Kosłowska. Mieszkańcy ulicy, na której doszło do tragedii, są w szoku. To powinno być bardziej nadzorowane, bo szereg dzieci teraz ginie i to jest masakra, co się dzieje. Dramat rozegrał się w mieszkaniu, które nie należało do rodziny, ale według sąsiadów była ona częstym tam gościem. Policjanci zatrzymali rodziców dziecka. Czekają, aż wytrzeźwieją, by ich przesłuchać. Zatrzymany został także krewny, który wezwał pomoc. Świadkiem tragicznych wydarzeń był 8-letni brat zmarłej dziewczynki. Został on przewieziony do rodzinnego pogotowia opiekuńczego. Zresztą nie pierwszy raz trafił tam 2 lata temu z powodu alkoholowych problemów swoich rodziców. Dlaczego wrócił do rodziny, mówi Maria Barbara Chomicz z Ośrodka Pomocy Społecznej. Asystent rodziny też ma za zadanie tak pracować z rodziną przedstawionych w sądzie rodzinnym, aby dziecko mogło jak najszybciej wrócić do rodziny biologicznej pod warunkiem, że ta rodzina jest już przygotowana na przyjęcie, na ponowne przyjęcie dziecka. Czyli ta rodzina była przygotowana? Tak. Więcej o przyczynach śmierci dziecka będzie można powiedzieć po sekcji zwłok. Monika Gosławska, Radio Łódź. To już oficjalna informacja. Marek Magierowski został powołany na wiceministra spraw zagranicznych. Wcześniej pracował w kancelarii prezydenta jako dyrektor biura prasowego. O powołaniu poinformował na Twitterze rzecznik rządu Rafał Bochenek. I jeszcze jedna informacja. Założyli czarne koszulki, oflagowali budynki, zawiesili na karetkach biało-czerwone wstążki. Ratownicy medyczni rozpoczęli protest. Domagają się podwyżek 2 razy po 800 zł w ciągu 2 lat, ale zapewniają. Wszyscy będą zabezpieczeni, wszyscy będziemy wykonywać swoje zadania tak jak dotychczas. Szef Komisji Zakładowej Solidarności w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Jacek Gawłowski przypomina, że ratownicy odstają i to znacznie od innych zakładów opieki zdrowotnej. W związku z tym, że nakłady w Narodowym Funduszu Zdrowia były przez ten czas zwiększane i można powiedzieć, że one o kilkanaście, jeśli nie więcej procent zostały zwiększone. Natomiast u nas, ponieważ to jest finansowanie budżetowe, te pieniądze są niestety na poziomie sprzed 6 czy nawet 7 lat. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz podkreśla, że ratownicy dostaną pierwsze podwyżki już od lipca. Propozycja została złożona. To nie jest tak, że myśmy nie odpowiedzieli stronie związkowej na ich żądania, czy to, co było zawarte w liście otwartym do pani premier. Bardzo szybko odpowiedzieliśmy, licząc na przynajmniej jakiś początek dialogu. Tyle, że to, co proponuje resort, to połowa tego, czego żądają ratownicy. Dodajmy, że w Centrum Dialog trwa od godziny spotkanie ministra zdrowia, związkowców i pracodawców. Rozmowa dotyczy m.in. projektów regulujących minimalne wynagrodzenia pracowników służby zdrowia. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. Dzisiejszy etap na Giro to była tylko przygrywka przed jutrzejszym piekielnie trudnym odcinkiem mocnogórskim. Dzisiejszy 17 etap wygrał Francuz Pierre Roland, który w pojedynkę finiszował z grupy, która wcześniej urwała się peletonowi. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Holender Tom Dumoulin. Dziś wyraźnie zobaczyliśmy, która drużyna jest faworytem do zwycięstwa w trwających w Warszawie kwalifikacjach do siatkarskich mistrzostw świata kobiet. Siatkarki Serbii, wicemistrzyni olimpijskie, wygrały z Czeszkami 3-0. Wieczorem o 20:30 Polki zagrają z reprezentacją Islandii. Kibice myślą już o ostatnim pojedynku, w którym Polki zagrają z Serbkami o zwycięstwo w turnieju. Tak nie można, mówi środkowa Zuzanna Efimienko. Nikt nie myśli o tych meczach, nie możemy tak myśleć, bo tak to mogliśmy przegrać z Cyprem i możemy przegrać z Islandią, jeżeli my będziemy za bardzo wybiegać w przyszłość, tak nie może być. My skupiamy się, mamy tutaj takie stopniowanie trochę tych przeciwników i to jest bardzo dobre, ale Serbia na razie jest bardzo daleko i to są bardzo odległe plany. Jest Islandia na razie. Do kraju wróciła i od razu wpadła do trójki Joanna Jędrzejczyk, nasza niekwestionowana mistrzyni MMA. Przypomnę, że wróciła po kolejnym wygranym pojedynku w obronie tytułu, a przed nią kolejne pojedynki. Każda walka będzie coraz bardziej wymagająca, każda przeciwniczka, ponieważ gdy długo się króluje na szczycie, przeciwnicy mają możliwość obserwacji dłuższej. Czuję, że jestem kompletną zawodniczką i dążę do perfekcji. No, jestem zadowolona. Teraz czas, aby popracować tutaj w Polsce, chociaż mówię, odpoczynek, spędzenie czasu z rodziną to jest najważniejsze. I na koniec przypominam, że o 21:05 finał Ligi Europejskiej w Sztokholmie. Manchester United zagra z Ajaxem Amsterdam. Transmisja w Eurosporcie. W nocy zachmurzenie, początkowo duże i lokalnie przelotne opady deszczu, ale później zachmurzenie zanikające i opady też zanikające, ale potem jutro zachmurzenie pojawiające się i opady znowu pojawiające się. Temperatura w nocy od 8 do 11 stopni, a jutro w ciągu dnia do 23 rosnąca. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Agnieszka Łukasiewicz, Roman Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Robert Kantrej. Dziękujemy Państwu bardzo. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. Metanoja. Znane Ci słowo? Och, oczywiście, za ile punktów? No, za 83. No ale coś musicie podgonić. Widzę, że zachodzi pewna dysproporcja w wyniku ranek kontra popołudnie. No pewna dysproporcja zachodzi, ale tę dysproporcję wyrównamy. Mam nadzieję. No choć im niewiele brakuje, żeby wygrać, bo 333 to są te punkty, na które się umówiliśmy, że gramy do tego limitu. 333. Dziś nasze literki losowała Joanna Jędrzejczyk, mistrzyni świata MMA. Uwielbiam Joannę. Znakomita, obserwuję. Znakomita. Wszędzie, gdzie się da. Losowała. Chociaż nie widziałam walki, bo nie jestem w stanie tego znieść. Słuchaj, mimo wszystko. No, lewą nogą zadała taki cios, że wbrew prawom fizyki przeciwniczka ustała. A losowała dzisiaj prawą ręką, także takie właśnie litery za 83 punkty wylosowała. Nie wiem, czy nie popełniliśmy błędu, bo metanoja to jest to słowo, które zgłosiliśmy, a słuchacz zgłaszał, jeszcze tam w ostatnich minutach właściwie to ja obliczałem, i zgłaszał słowo motajże za 98 punktów. Tyle, że no, motajże 98 punktów rzeczywiście byłoby dobre, tylko hej, że... Hej, motajże, matulu. Motajże. Motajże, motajże. No to tylko, by się dało bronić. No, nie pasowało mi. Czasu było mało, bo te sekundy już wchodziliśmy na antenę i wybrałem to słowo metanoja. No. Tak to więc... mogę mieć jeszcze jedną dobrą opowieść dla ciebie o zanikających opadach. Proszę bardzo. Rano dzisiaj, no, widząc, że mogą być zanikające i nadchodzące opady, nie wiedzieliśmy, czy dzieci jadą na rowerach do szkoły, czy jednak nie.

Na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym Kari, tytułowe nagranie z jej poprzedniej płyty Wounds and Bruises, to album, który został wydany w roku 2013. A w roku 2017 Kari powraca z trzecim studyjnym albumem zatytułowanym I Am Fine i ta płyta ukaże się 9 czerwca. Tymczasem dzisiaj i jutro w programie alternatywnym singlem tygodnia jest nowe nagranie, które ten album zapowiada. Pierwszy singiel z nadchodzącej płyty Talk to Me. Jeżeli wszyscy są gotowi, to proszę bardzo, siadamy wygodnie i słuchamy Kari z roku 2017. Talk to Me, nasz singiel tygodnia w programie alternatywnym. Kari, jej pierwszy singiel jednocześnie zapowiadający nową trzecią płytę, która nadchodzi w czerwcu. Ten singiel oficjalnie połączony z wideo 29 maja. Tak więc mieliśmy przedsmak, mamy przedsmak tego, co Kari przygotowała tym razem. O przedsmakach, czy też zapowiedzi o nadchodzącej kolejnej edycji festiwalu Nowa Muzyka już kilka razy opowiadaliśmy w różnych miejscach naszej anteny. Dzisiaj w naszym studiu gość Adam Godziek. Dobry wieczór, dzień dobry jeszcze właśnie. właściwie. Dzień dobry, cześć. Katowice w Warszawie, ale my do Katowic jedziemy w tym roku wyjątkowo wcześnie. Od 6 lipca, czy jesteście już w głowie przygotowani na to, że właśnie zmieniliście i zaburzyliście nasz naturalny festiwalowy rytm i wszyscy musimy myśleć o tym, że to nie koniec sierpnia, ale właściwie początek lipca? My chyba tak. Mam nadzieję, że nasi pracownicy też, bo tak... No, właśnie. I artyści. Artyści na pewno zauważyłem, że tak troszeczkę nie do końca sobie zdajemy sprawę, że to już jest za półtorej miesiąca. Na pewno jesteśmy gotowi. Program zamknięty, poukładany, miejsce przygotowane. Także teraz została kosmetyka i zapraszamy wszystkich w drugi weekend lipca. Pozdrawiamy i zapraszamy. Nie wiem, dlaczego powiedziałam pozdrawiamy, ale tak naprawdę myślałam o tym, że to jest zagajenie naszej rozmowy, której dalsza część już za chwilę, ale wcześniej na antenie pojawią się artyści. I też dzisiaj podczas naszego spotkania z Adamem twarzą w twarz, bo do tej pory słyszeliśmy się w różnych formach nagrań albo przez telefon, będzie szansa na to, aby wygrać podwójny karnet na cały festiwal Nowa Muzyka, tegoroczną edycję, która po raz pierwszy odbywać się będzie na początku lipca, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę zostać z nami i nasłuchiwać. Pozwól, że zacznę od Polaków, bo wiem, że jesteś zainteresowany dzisiaj przede wszystkim główną sceną, no ale ja też mam swoich faworytów wśród artystów zaproszonych przez was na festiwal i oto pierwszy z nich. nagranie Lonely to nagranie z epki Agima. Tutaj gościnnie pojawiła się Nowika, w naszym studiu Adam Godzik. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Narysowałam sobie właśnie taki wykres festiwalowego lata od Gdyni przez Katowice Nowa Muzyka. Potem jest krótka przerwa w Polsce, no ale też na festiwalu filmowym Nowe Horyzonty też zwykle bywają jakieś muzyczne elementy. Tak. Niektórzy wyjeżdżają za granicę, tak jak ty, tradycyjnie na Melt Festiwal. Potem, prosto z nowej muzyki. Potem Audio River, potem od razu kolejny tydzień to Off Festival, no i jeszcze potem jest Kraków i coś się pewnie wydarzy, tak więc rzeczywiście jak zaczniemy, to już potem będziemy biec przez te wydarzenia festiwalowe. Nowa Muzyka na tym tle odróżnia się na pewno swoją lokalizacją, bo że Katowice to jasne, ale przestrzeń, którą w Katowicach opanowaliście i tak skutecznie od kilku lat dla muzyki wykorzystujecie, daje wam szansę na to, żeby organizować z jednej strony koncerty w sali kameralnej świetnej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, no a z drugiej strony właśnie takie, przy których liczy się przestrzeń i to, że ludzie tańczą do bardzo głośnej muzyki. Od 3 lat mamy tą wspaniałą, piękną przestrzeń. To znaczy, my tak naprawdę, mam nadzieję, że zasłużyliśmy na to miejsce od wielu lat, bo nie wiem, czy pamiętasz, jak organizowaliśmy ten festiwal na terenie budowy Muzeum Śląskiego. Jeszcze wtedy nie było ani nowe siedziby NOSPR, ani Centrum Kongresowego. Była taka edycja, kiedy budowane już Muzeum Śląskie, nowa siedziba, to była wielka dziura w ziemi. Tak. I można było tam, jak się ładnie poprosiło, Agnieszka Obszańska zeszła z panami i robiła reportaż jeszcze zbudowanych wtedy pod ziemi tego muzeum. Pamiętam. A przed, jeszcze edycja wcześniej, to tam, gdzie ta dziura, była główna scena ze słynnym koncertem Moderata, wtedy po raz pierwszy na naszym festiwalu. Tak jak wspomniałaś, mamy piękne i bardzo różnorodne miejsce. Wykorzystujemy to, myślę, bardzo dobrze. To znaczy, jest to festiwal, na którym prezentujemy zarówno jazz, jak i muzykę symfoniczną, muzykę elektroniczną oraz wszelkie różne odmiany po środku. A propos sali kameralnej, na przykład w tym roku, z uwagi na to, że mimo wszystko jest to jakiś rodzyneczek dla publiczności festiwalowej, to organizujemy każdego dnia po 3 koncerty, a nie po 4, po 2, jak w zeszłym roku. I tam między innymi Basiński po raz pierwszy się pokaże, czyli przed niedzielnym koncertem zamknięcia tam będzie Live Act Basińskiego. Tam także Marcin Masycki, Wacław Zimpel, polski zespół Lotto, Ego Pusher. Także w sali, samej sali kameralnej NOSPR-u aż 6 koncertów w ciągu 2 dni. Jeżeli chodzi o zmiany, bo jak co roku przygotowaliśmy zmiany. No nie sądzę, żeby zmieniło się to, że do tej sali będzie stała gigantyczna kolejka, no ale na to nie ma po prostu już możliwości, nie da się tego rozwiązać. Można liczyć na to, że koncerty na przykład uda się zarejestrować, na co bardzo liczę, a potem posłuchamy ich w większym gronie. No niestety mamy do wyboru tak, albo nie organizować tych koncertów w sali kameralnej, albo organizować dla... A to nie był zarzut. No to... Ja wiem tylko, że no niestety, no nie wiem, czy to jest polska rzeczywistość, czy po prostu tak jest, że czytamy wiele negatywnych opinii na ten temat, że ktoś nie mógł wejść i zobaczyć koncertu w sali kameralnej. No, no niestety jest to sala o ograniczonej ilości osób w środku i z góry to komunikujemy i informujemy. Mam nadzieję, że przez to, że tak naprawdę na terenie festiwalu działają w tym roku aż 7 scen, bo jest o 1 więcej, właściwie większość równolegle, przynajmniej do tych któryś godzin nocnych, to każdy ma możliwość wyboru i w jakiś sposób zagospodarowania tego czasu. A propos zmian, bo co roku coś wymyślimy, żeby było inaczej, może trudniej, ale może to też mobilizuje do pracy. To pojawia się w tym roku nowa scena Electronic Beats, o której na pewno wspominaliście. Ona będzie zlokalizowana także w Centrum Kongresowym, czyli w analogicznej sali jak główna scena festiwalu, którą już poznaliście. Te sale są ogólnie świetne, to znaczy oprócz tego, że są super przyciemnione, wysokie, czyli mamy możliwość zbudowania ładnej konstrukcji i produkcji scenicznej, to jakimś cudem te sale mają też świetną akustykę. Mówię o Centrum Kongresowym. I w tym roku tam są 3 takie sale, nie wiem, czy w ogóle zauważyłaś, ale są 3. I 2 w tym roku wykorzystujemy, czyli na jednej z tych sali będzie główna scena, jak od 3 lat. Tam między innymi 3 piękne, charakterne kobiety, czyli Cat Power, Rosie Murphy i Chick Chick Chick. oraz nowa scena Electronic Beats też w Centrum Kongresowym. I a propos zmian, słynna, kultowa już scena Carbona Wojtka Kucharczyka. W tym roku przynosimy ten namiot i mierzyliśmy co do centymetra. Wpasowujemy ją w stare budynki Muzeum Śląskiego. Nie wiem, czy kiedyś początki Carbona parę lat temu, słynny koncert duetu Syny, to mniej więcej w tym miejscu, tylko tam będzie duży namiot z tarasem i tak dalej, i tak dalej. Więc tam w tym roku tworzymy, produkujemy i budujemy Wojtkowi namiot. Tutaj pokazuję ci znany znak oznaczający czas. Ponieważ dla tych, którzy na festiwalu nigdy nie byli, to jest opowieść o Żelaznym Wilku, gdzie będzie stała która scena. Dla tych, którzy na festiwal pojadą po raz kolejny, to będzie znowu przyjemność sprawdzenia, jak można to miejsce, które rzeczywiście urosło razem z festiwalem, obrosło budynkami, które dają szansę na także zapraszanie artystów, podziwiać. Ale teraz zrobimy przerwę na muzykę. Zaniepokoiłeś mnie tymi dziewczynami z Chick Chick Chick, zaraz to posprawdzamy. Ale bardzo ładnie Robak Rumę zapowiadał. Chick Chick Chick. Czyki-czyki, moim czyki, zdaniem. Czyki-czyki. Ja właśnie byłem zaskoczony, że nie kojarzył. W każdym razie trzy wykrzykniki. Nie rozwijaj tego wątku. Wrócimy po nagraniu. Better than best, never been less nothing. Better than best, better than best. Dancing is the best revenge. Najlepszą zemstą jest taniec, Cik Cik Cik, singiel z najnowszej płyty Shake świetnie, the Shudder. Świetnie wrócili. I to jest zespół, który pojawi się na scenie festiwalu Nowa Muzyka, na głównej scenie. Główna scena i 6 pozostałych, to już wiemy. 6 lipca startuje wszystko od koncertu The Cinematic Orchestra, koncert inauguracyjny w Nosprze, no i potem zaczynają się 2 najbardziej galopujące dni, kiedy wszystko będzie działo się równolegle i trzeba będzie dokonywać wyborów. Trudnych momentami, no ale tak naprawdę to festiwal oczywiście obok muzyki jest także szansą na spotkanie. Czy oprócz wątków muzycznych będą takie atrakcje, które będą dotyczyły jakichś działań, oczywiście w obszarze sztuki, angażujących publiczność? Na pewno tak, ale tak ostatnio stwierdziliśmy, że na tym festiwalu naprawdę tak dużo się dzieje muzycznie i biorąc uwagę, że tu mamy kolejną scenę, czyli te 7 scen to myślę, że to jest naprawdę bardzo dużo i z czego 3 grają do rana, że troszeczkę odchodzimy zbyt takich przygniatających dodatkowych atrakcji i niemuzycznych. I oczywiście wydarzą się wspólne wystawy z Rondem Sztuki, Adriana Chorębały, będzie muzykodrom Asiminy, będzie oczywiście przedszkole dla dzieciaków, będzie zwiedzanie muzeum i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę, że teraz taki dobry czas nastał na tych festiwalach, przynajmniej na których się wzorujemy, że jednak najważniejsza jest muzyka i my też wróciliśmy do korzeni i po prostu najważniejsza jest muzyka. A propos najważniejszej muzyki, to szansa na to, aby wygrać na naszej antenie po raz pierwszy karnet dla siebie i dla osoby towarzyszącej na cały festiwal, czyli podwójny karnet na 4 festiwalowe dni. Masz pomysł na jakieś bardzo trudne pytanie, czy też zdajesz się na mnie? Zdaję się na ciebie. Dobrze, to ja mam takie pytanie. W którym roku oraz w jakim mieście, co jest ważne przy okazji historii festiwalu Nowa Muzyka, na scenie tego zespołu pojawił się, czy też pojawili się panowie z zespołu Battles. 2 2 7 3. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi. Wielokrotnie wspominamy ten koncert i piękne przestrzenie, w których się odbywał, więc czekamy na pierwszą osobę, która poprawnie rozwikła naszą zagadkę. No cóż, to w takim razie pozostaje nam tylko czekać. Czekać także pracując nad tym, żeby jak najwięcej koncertów udało nam się ocalić, zarejestrować dla słuchaczy i potem móc się nimi podzielić. No i odliczać dni do 6 lipca. Czy coś nas może jeszcze zaskoczyć, jeżeli chodzi o festiwal? Czy planuje się jeszcze znienacka ogłoszenie jakichś artystów? Czy to jest zamknięta sprawa? Zamknięta, jeżeli chodzi o główny program festiwalu. Wydarzy się taka kosmetyka, ale fajna. Na przykład myślę, parę dni ogłosimy muzyczną imprezę towarzyszącą. Organizujemy wspólnie z Biurem Dźwięku Katowickim w amfiteatrze zaraz przy wejściu na teren festiwalu. W ciągu dnia, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, bardzo fajne ambientowe granie zarówno artystów z zagranicy, jak i polskich. Za niedługo podamy program. To jeszcze przed nami, a tak to zapraszam na stronę czy na Facebooka, bo artystów znów jest bardzo dużo. O scenę przed chwilą rozmawialiśmy. Dużo artystów przyjeżdża do nas z nowymi płytami, ze specjalnymi projektami koncertowymi, także jak co roku będzie bardzo bogato i ja myślę, że to będzie znów najlepsza edycja. My włączamy się do tej opowieści. Trzymam kciuki, żeby tak było. Włączamy się do tej opowieści w najbliższym wydaniu Radiowego Domu Kultury. Otwieramy taki specjalny cykl, w którym Michał Margański będzie rozwijał pewne konteksty związane z festiwalem, bo przecież samo miasto, miasto muzyki, jak i historia i to, co oferuje teraz, to są bardzo intrygujące tematy. Na pierwszy ogień idzie Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Muzycy, ale także miejsce. No i otwartość na to, aby z festiwalem Nowa Muzyka wchodzić w różne nietypowe zderzenia i zdarzenia. Ku, mam nadzieję, satysfakcji obu stron. Tak, już kiedyś wspominałem, że pani dyrektor Nóg Nazarowa, która zresztą za niedługo chyba pojawi się też tu w Trójce, będzie opowiadała o współpracy z festiwalem. Parę lat temu nam zaufała i w tym roku koncert otwarcia też specjalnym składem z Cinematic Orchestra, a niedzielny koncert zamknięcia z Williamem Basińskim z tego, co śledzę i widzę, zapowiada się naprawdę jako wyjątkowe wydarzenie. Mam nadzieję, czy na pewno je rejestrujemy. Jeszcze zobaczymy, czy będzie w czasie rzeczywistym transmisja, tak? Ale pracujemy nad tym. Tak jest. William Basiński pojawi się, wystąpi z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i to będzie 9 lipca. Nie przyspieszajmy czasu. Trzymajmy się tego, że jeszcze jest maj i jeszcze przed sobą mamy wiosnę, czekając na lato. Adam Godziech był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Ten typ mes także z zestawu artystów tegorocznej nowej muzyki. W amfiteatrze. Książkę miałem, godziny wyrywałem temu, dniu stronny, taki biały, takie suche, białe, wydawnictwo, czarne z gór. I nagle fajne foto, fajny wóz. Może kiedyś nie no stój, raczej motor, ładny motor. Zrobię prawko, serio, zrobię szczenę w dół. Zobacz jaki ten ma koła, ma trzy koła, niby motor, koła trzy. Ni to kład, to ni to auto, dobra, znam to na co taki bagno mi. Niemiec płacze, Mirek radzi kup, może vintage w starej ładzie. Mi do twarzy będzie, widok parzy lędźwie, niech no hajs zdobędę już. Przez godzinę dowiedziałem się, że fajne auta i motory fajne są. Co? Jestem godzinę głupszy, godzinę krótszy, a miałem przeczytać coś. Miałem przeczytać coś. Znowu! Mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo. Jeśli płytko myślisz, to dużo ćwicz. Nie ma. Będziesz wyglądał, a jak jesteś bystry, to dużo pisz. I miej wszędzie konta, ja lubię rozmawiać w oczy, czytać papier, rozrabiać w nocy, witać japy. Widać jakbym został bibliotekarzem, to byłbym bliżej marzeń, dosyć na tym. Już ja i książka, dobra. Już leżę, łaknę treści, lecz ciągle konstans. Ktoś snuje opowieści, ktoś podsyła linki. To jest naprawdę ważne. Ktoś podrzuca cynk mnie, jak nie obejrzę to w towarzystwie zastę, bo będą się jerać, że jakiś wywiad, jakiś feller, jakiś elektupat, jakaś diwa zlana w trupa, jakich wiele grupa, moja grupa tego słucha. To mnie moja książka nie jest durna. Ja potrzebę mam podskórną czytać konkret, a nie ale godzin na psu. I temu kundlowi jeszcze na budę. Czy chcesz się czegoś dowiedzieć, czy chcesz tylko leku na nudę, Piotrek? Tej godziny nie zwróci ci nikt, przerobiona na budę. Czy chcesz się czegoś dowiedzieć, czy chcesz tylko leku na nudę? Azory, mało róg, coś innego jest ważne. Azory, mało róg, jutro do ciebie zajrzę. Azory, mało róg, coś innego jest ważne. Ten typ mes, jeden z wielu artystów reprezentujących polską scenę podczas nowej muzyki na naszej antenie. Po godzinie 20 także mamy gości Łona i Weber w naszym studiu, pojawią się. Powodem jest ich zaangażowanie w płytę Nowosiecka, ale myślę, że rozmowa będzie dotyczyła także innych tematów. To stanie się jasne niebawem. Tymczasem otwieramy naszą płytę tygodnia w programie alternatywnym. Bardzo czekałam na ten moment. Najnowsza produkcja zespołu Slowdive. There's a buzzer to go. Sugar for the Pill, nagranie z najnowszej płyty zespołu Slow Dive, album zatytułowany Slow Dive, rok 2017. Poprzednia płyta Pygmalion ukazała się w roku 1995. Kto chce wygrać naszą płytę tygodnia w programie alternatywnym? Dzisiaj pisze agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl, odpowiadając jednocześnie na pytanie, jaką płytą zespół Slow Dive zadebiutował. Czekamy na takie odpowiedzi, a telefon 22273 cały czas czeka na poprawną odpowiedź. To jest odpowiedź złożona, tak to należy ująć, w związku z konkursem o karnety na festiwal Nowa Muzyka. Pytanie brzmi, w którym roku i w jakim mieście na scenie festiwalu Nowa Muzyka pojawił się zespół Battles, a Slow Dive dalej gra. Don't Know Why z albumu zatytułowanego po prostu Slow Dive. Nowa płyta po 22 latach. Wracamy do niej jutro po godzinie 19. No a teraz Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Zacznijmy od dość kontrowersyjnego stwierdzenia. Pinokio nie kłamie. On popełnia błędy pewnie i robi różne głupie rzeczy, ale po to, żeby świat poznać. To hasło, z którym bardzo mocno identyfikuje się Teatr Pinokio w Łodzi. I są w nim też zalążki tego, co znajdziemy w programie teatru. I tu dochodzimy do sedna, bo już od 27 maja do 3 czerwca Teatr Pinokio zaprasza na 7 już Międzynarodowy Festiwal Teatralna Karuzela, dedykowany dzieciom i młodzieży. Ale tak naprawdę bardzo mądrze wpisani są w ten festiwal także dorośli. Ja w ogóle nie rozgraniczam tak naprawdę i jako twórca, jako dyrektor nie rozgraniczam w kontekście języka na przykład w ogóle teatru dla dzieci, dla dorosłych. I wydaje mi się, że ten teatr, który jest dla dzieci, siłą rzeczy jest także dla dorosłych, ponieważ tam mamy szansę spotkać się z naszymi różnymi wrażliwościami. To znaczy tam mamy szansę obserwować to, co dziecko przeżywa i o co pyta, a też mamy szansę opowiedzieć o swoim świecie. Dlatego nie wyobrażam sobie, żeby to się mogło odbywać bez dorosłych. To znaczy dla mnie teatr dla dzieci jest teatrem do rozmowy pomiędzy dzieckiem a dorosłym. Mówi Konrad Dworakowski, dyrektor Teatru Pinokio. Wydaje mi się, że dzieci są kompetentnymi odbiorcami sztuki na każdym poziomie, stąd dosyć ryzykownie być może, ale podejmujemy z nimi bardzo odważne tematy, które są nie tylko jakby wpisane w naszą codzienność, mam na myśli Teatru Pinokio, ale też przede wszystkim festiwal, który pokazuje najciekawsze zdarzenia we wszystkich dziedzinach sztuki, nie tylko teatru, choć rzeczywiście nurt teatralny jest głównym. Natomiast na pewno są to spektakle i wydarzenia, które każą dorosłemu także spotkać się w jakiś sposób najpierw ze sobą, a potem z tymi młodymi, kompetentnymi odbiorcami, więc myślę, że to jest z nazwy festiwal spektakli adresowanych do dzieci, ale jestem przekonany, że bez puszczania oka ponad głowami dzieciaków chcemy rozmawiać także z dorosłymi. To znaczy, to nie są podteksty, tylko tematy, które są przynależne obydwu grupom odbiorców. To może zajrzyjmy już do tegorocznego programu teatralnej karuzeli. Wierzymy, że twórcy, którzy przyjeżdżają do nas na festiwal, nie traktują swoich widzów protekcjonalnie. To znaczy, jestem przekonany, że to jest pokora w ogóle wobec rzeczywistości. To znaczy, są pewne sprawy do opowiedzenia, do zapytania. To hasło wywoławcze tegorocznego festiwalu, czyli kto ty jesteś, które jest zaczerpnięte z wierszyka, który ma ponad 100 lat już w tej chwili, Władysława Bełzy. Że te pytania są po prostu ciągle istotne i życzyłbym sobie i temu festiwalowi, żeby te odpowiedzi każdy dawał sobie sam po tych spektaklach, które jestem przekonany, że będą pretekstem do tego, żeby o tym porozmawiać. I od 3 edycji jest to festiwal międzynarodowy, więc zapraszamy także na spektakle, które przyjadą z zagranicy. Mamy gości z Francji, Holandii i Rosji. Rosyjski spektakl w tym roku wygrał festiwal Maskarada przed paroma dniami w Rzeszowie, więc cieszymy się, że nie jest to tylko nasze zdanie, że jest to wartościowe przedstawienie. Podobnie Krzyżacy, którzy pojawili się na istotnych festiwalach z teatru Miniatura w Gdańsku. Staramy się zapraszać spektakle i teatry poszukujące, to znaczy takie, które próbują dogrzebywać się czegoś istotnego. Stąd takie spektakle jak Polska 120 z Wałbrzycha, spektakl, który powstał z inspiracji, znaleziskiem starych klisz i fotografii dotyczący regionu na Śląsku. Są spektakle bardzo szczególne i trudne do zobaczenia, bo grane tylko w klasach. Spektakl Kolorowa, czyli Biało-Czerwona, to będzie przedstawienie, które jest pewnego rodzaju też eksperymentem na poziomie odbiorcy. Jak zwykle szkoły teatralne po to, aby pokazać, dokąd zmierza młoda energia i czego oni szukają, a też skonfrontować ich z dorosłym teatrem. Pokażemy także spektakle, które są związane z naszą twórczością. Na zakończenie festiwalu pokażemy wideokomiks, rozpoczniemy spektaklem Samograj. Naprawdę w jednym miejscu można zobaczyć jakieś kompendium wiedzy na temat tego, co się dzisiaj tworzy i jak się myśli w poszukującym, nie zawsze eksperymentalnym, ale zawsze traktującym widza poważnie w świecie kultury, postrzegany zarówno jako twórczość, jako pewną filozofię bycia i kształtowania swojej postawy. Mądry, traktujący bardzo poważnie młodego widza i różnorodny jest to festiwal. Teatralna Karuzela. Zapraszam do Łodzi od 27 maja do 3 czerwca. Zapraszamy